أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، بل ضلوا عنهم، وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى او يقينا هلاك لدي من هغه جكير جاتي رستاسو دي دكلونا وصرفنا الآيات او بيان كري دي من دلائل قسم قسم دلائل لعلهم يرجعون دي دبار جدا خلق واپس شد شرکنا وهي واپس کی شد نجي واپس نجي عذاب پراني نصرت بي دا شرک دا صرف و دعوة فلاولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله نولي مدد نکو دا دي سر هغه کسانو جدي جو کړو سوا د الله نه قربانا آلهة دپاره د نزدیکت معبودان يتقربون بهم قربانا حال كونهم متقربين بهم الى الله معنى ولې داسې بل ضلوا بلکې د دې نه رشد نو نه شو داسې دا وګوره دې مقام کې لولا ټکي راغلی دی بس دا یو قاعده یاده کړه چې قرآن کریم کې لولا په شپږو طریقو استعمال شي شپږو طریقو سره کله لولا هغه استعمالېږي د پاره د توبیخ او مقصد په کې صحیح د هغې هغه ندامت ښکاره کوي هغې له سورنه ورکولې خدا به د ماضي درخواست یاد ساتی بس لولا بس په ماضي داخلې همېشه لکه دې مقام کې وګوره لولا نصرهم ماضیه باندې داخل شي یا سورې نور کې دیارلس آیات کې لولا جاءوا علیه بأربعة شهدا یا سورې نور کې شپاړس آیت کې لولا استمعتموه قلتم ګور درې واړو سورې کې وګوره لولا په ماضي باندې داخل شي چې کله په ماضي داخلې دا د توبیس دپاره که دې مقام کې مقصد توبیس دی زورنه ورکول دي هغېته دویم دا چې لولا د تحذیر دپاره تحذیر دپاره معنا څه تحذیر څه ده وایي الطلب بحق د هېڅ طلب کول په تېزولو سره چې سړی تېز شي چې طلب یې کاله زرې طلب ته نو دا به د مضارع سره خاص وي یا د هغه ټکي سره چې په معنا د مضارع اگر څه مضارع شي دوی به په معنا د مضارع لکه نمج شپږ څلوېښت کې تاسو تېر شي لولا تستغفرون الله لولا تستغفرون الله نو معنا د تحذیر یې په کې معنا څه استغفرو نو درېم دپاره د عرض راځي عرض عرض څه ته وایي یو شی ډېر په نرمۍ او په ادب طلب کول الطلب برفق و تعصبه لکه سورة منافقون لس آیات کې براشي لولا اخرتني الى اجل قريب دا زاری کوي کنه کافر الله ته نو څلورم صرف د استفهام لپاره راځي معنا استفهامي ویل پکې لکه سورة انعام اتم آیات کې لولا انزل الیه ملک نو پنځم کله د نفي په معنا د لمې جهدي لکه یونس اته نوي کې فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس فمعنى التشيء هو جلولا بطول آيات داخل لأن كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها كي آفت استثناء إلا قوم يونس معنى التشيء هو يا أنام كدري تلوي خيات كي فشفقم أخيري كلا فمعنى ده ارتفاط راضي معنى انتناء دستاني ده وجد داولنا دا بيب دكا ممتنين دي جلوم بي موجود دي لکه هود کی راضی کنمے کی ولولا راسو کا لرجم نا کستا دا خاندان نوے او دا غیر احترام انتا مخی تنوے نتب ہم پکانو ویشتی وی او تو پکانو زکو نویشتی شدارو بے خبر موجود دا انتنا دا ثانی دا وجد حدود دا اول نرا گلی دا باج خلق خلیل پارا مثال پیشکو لولا علی اللہ لکا عمر خدا بوری شیگان کی خان شیگانو یو تاب تازانی دیرو زیرو کی بازی مثالونه داسې پېش کړي دي چې علما په هغه رد کړي چېرته کې پوه یو شیت بله داسې مثالونه نه وو په کار لکه رقیبه علي نو عرب معاویه یا داسې مثالونه دا نه وو په کار د هغې دپاره دا ویلی شي حدیث کې راغلي دي که نه چې لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاه بخاری مسلم کې راځي که نه دا هم دغه لولا دی ښه معنی چونکې مشقت په امت راځي لولا ان اشق علی امرتهم بالسواک امر په استواد څنګه نشته چې دا روپې شي موجود دي چې مشقت په امر راځي امر په استواد څنګه منتفي دي نشته ممکنه نه دي چې په یوه مت مشقت راځي یا سورۃ طه کې اوسل یو کم دې چې تاسو ته ورشي ولا ولا کلمه تن سبقت من رب دې کلا کان لزاما هغه هم دغه معنی ارتباطي کې دی لولا ښا دې مقام کې دا لولار توبیخ دا پارا دی لولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہا فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہا ولی مدد تکو دا دی زراغ کسانو چیدی چوکڑیو سیوا دا اللہ نا دا پارا تنزدیکت اللہ تا معبودان بل بلو انو پر کی رخ شد دینا وذلك إفكهم أوداد ذي غدروه دا آلهة والذي دروه اتخاذ الآلهة ذي شرعيا وما كانوا يفترون أغا جهودي جدروه جرول أغا دين رخشوه